din oftat noi. Murgunechează de zor noi, să-l dezlege la picior. Și cu dor, de cine e drag zadus, lacrimile.